نيابة الفتحة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Deməli deyir ki, fəthə olur xaftın əlaməti, yəni cərin əlaməti, o ismdə ki, hansı ki, lə yansarif, yəni qeyr-münsarifdir, tənvinsizdir, tənvinsiz isimlərdə. Vəqulü lil-fəthəti mowdu'un, mowdu'un vahidun təkunu fihi aləmətən alə xafdil ismi, və huvəl ismu ləzi lə yansarifu, və mə'nə konuhu lə yansarifu, أنه لا يقبل الصرف أي التنوين وهو التنوين والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين تمام أشبه الفعل çünkü fiillerin asli nedir mebnilikdir fiillerin asli nedir mebnidir yani değişmezdir tenvini kabul edemirler fiiller ha düzdür Feillərdə tənvin olmaz, çünki tənvin nəyin əlamətidir? İsmin əlamətidir. Və bu isimlərin tənvini qəbul eləməməkləri onları oxşadır nəyə? Feillərə. Deyir ki, feilə oxşuyurlar iki cəhətdən. Onlarda, yəni bu isimlərdə iki dənə fər'i, yəni şaxəli illə var. İllə, yəni qüsur var. Əhədəhümə tərci'u iləl-ləfzi. Deməli, o illələrdən, şaxəli illələrdən, Birincisi nədir? Ləfzi illədir. Ləfzi, yəni tələffüz. Tələffüz anında bu illə gözə çarpır, nəzərə çarpır. Vəl-uxra tərci'u iləl-mənə. İkinci illə amma mənəvi illədir. Mənəvi. Yəni ki, sözün tələffüzündə, zahiri görünüşündə nə olmur? Bilinmir, üzə çıxmır. Av, vücidə fihi illətun vahidətun. Təqum məqaməl illətəyni və yaxud da bu isimdə bir dənə illə var, lakin o illə nə olur? Bu iki illəni yerinə olur. Yəni ki, hər iki illəni özündə əvəz edir. Zahirən bir illə görsənsə də. Aydındır. Vəl-iləlu əlləti tucədu fil ismi tədullu aləl-fərəiyyəti. وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غيره إللر hansı ki deyir olur isimdə delalet edirlər fer'iyyəyə yəni şaxəlliyə yəni bu iki dənə illə hərəsinin öz növü var öz şaxələri var aydındır Yəni ki, bu iki illəli ismi, məsəl üçün, illələrdən biri dedi, ləfsidir, biri mənəvidir. Ləfsi illələr, məsəl üçün, filan-filan siğəli sözlərdir. Aydındır. Məsəl üçün, mənəvi illələr filan-filan siğəli sözlərdir. Filan-filan siğəli. Aydındır. Yəni ki, hərəsinin, məsəl üçün, öz nəyi var? Fərəyləri var, şaxələri var bu illələrin. Əl-ulə əl-ələmiyyə, əl-səniyə əl-vasfiyyə. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. Deməli nədir? Deyir ki, birinci illə, bu fərqi illələrdəndir. Biri ələmiyyə olmalıdır sözün. Bu sözlərdir ya ələmiyyə olacaq. Ələmiyyə yəni xüsusi isim olacaq. Əhsən. Əl-səniyə vasfiyyə, ya da bu isim deyir, sifət olacaq. Yəni, ya isim xüsusi isimdir, ya isim nədir? Sifətdir. İllərin biri xüsusi olmağıdır, ikinci nədir? Vasfi olmağı, yəni sifət olmağıdır. Və ləbuddə min vücud vahidəti min hətin. Deyir ki, ləbuddə ki, bu iki illədən biri olsun. İsmil məmnu minə sarf. O isimlərdə ki, məmnudur, yəni qadağalıdır sərfdən, yəni tənvin qəbul etməkdən. Bisə bu vücudu illətini fihi. Və ləiləlləti tucədu fil ismi və tədullu aləl fərəiyyəti və təkunu raciətən iləl ləfzi sittu iləl. Ləfsi cəhətdən olan illələr olur, deyir, 6 dənə. Ləfsi cəhətdən. Və hiyə ət-tə'nithu Yəni qadın cinsində olmaq bi qeyri əlif. Sözün qadın cinsində olmağı əlifsiz. Əlifsiz. Vəl ucmə və sözün ucmə əcəm sözü olmağıdır. Yəni qeyri ərəb mənşəli sözlər olmağı. Və tərkibu həmçinin sözün mürəkkəb olmağı. Lakin buradakı mürəkkəblik kəlamın şərtindəki mürəkkəblik deyil. Demişdik, mürəkkəb üç növdür. Hə? Tərkib idafi, tərkib isnədi və tərkib məzci. Tərkib idafi və tərkib məzci mufid şərtini ehtiva eləmirlər, cəm eləmirlər. Amma kəlamın şərti olan tərkib isnadi tərkibdir. Hansı ki, fayda şərti var. Çünki kəlamın şərtlərindən biri nədir? Faydadır. Deməli, izafət tərkibi ilə məzci tərkib, məzci yəni ki, mürəkkəb sözlərdir. Hələ Azərbaycan dilində də o cür deyirlər. Yəni ki, iki və daha çox sözün birləşərək bir mənanı ifadə etməkdir. Aydındır? Hə. Ona görə də tərkib burada məzci tərkibdir. Sözün mürəkkəb olmağı. Yəni, iki və daha çox söz birləşib bir sözü ifadə edirlər. Və ziyadətul əlifi və nuni və həmçinin, deməli, birincisi əlifsiz qadın cinsi, ikinci əcəm sözü olmağı öcmə, üçüncü mürəkkəb, hansı mürəkkəb? Məzci mürəkkəb. Dördüncü əlif nunun əlavə olunmağı, yəni o isimlər ki, onlarda əlif nun var, əlavə olunmuş əlif nun var. Beşinci vaznul fi'li, sözün feil vəznində olmağı. Altıncı vəl ədlu. Lakin ədl nədir? Əl ədlu huva təhvilul ismi min hələtin ilə hələtin uxra mə biqail mənəl asli. Deməli, ədl təhvilul ism, ismin çevrilməyi min hələtin ilə hələtin uxra. Bir haldan digər hala. Hə? Yəni, isim dəyişibdir, lakin mənası yenə eynidir. Məbiqail mənəl əsli. Lakin onun nədir? Əsli mənası yenə eynidir. Yəni ki, bu sözdən də, bu sözdən də bir məna güdülür deyəndə. İki dənə müxtəlif sözdür. Lakin onların ikisi də bir mənaya dəlalət edir. Hə. Sonram deyir ki, və lə buddə min vücudi vahidətin min hədihil iləli mə vücudil ələmiyyəti fihi. Yəni, bu altı dənə şərt hər hansı biri gərək ələm olsun. Əgər ələm olarsa, məsələn, əgər qadın cinsində söz, əlifsiz söz, qadın cinsindədir, axırı əliflə deyil də, hə? Əlifsiz söz qadın cinsində ələmdirsə, deməli tənvin qəbul eləməyəcək. Əcəm sözdür, ələmdirsə, deməli tənvin qəbul eləməyəcək. Mürəkkəb sözdür, ələmdirsə, deməli tənvin qəbul eləməyəcək. Söhbət yoxdur, mürəkkəb məzcidən gedir. Ziyadə əlif nundursa, məsələn, Mərvan, Üthmən, əlif nun, əlif Mərvan, hə? Əlif nun ziyadədirsə, ələmdirsə, deməli tənvin qəbul eləməyəcək. Feil vəzni sözlərdirsə, Əhmədu, hə? Deməli, Əhmədu, ənə Əhmədu feil kimi götürsək, hə? Mən həmd edirəm. Lakin ələm kimi olsa, hə? O nə olmayacaq? Tənvin qəbul eləməyəcək. Aydındır. Məsələn, tutam ki, deyirsən, birinə ad Yadribu. Adı Yadribudur. Yadribu feil vəzinli sözdür, lakin sən onu isim kimi işlədirsən, yəni ələm isim kimi işlədirsən, ha, ad kimi qoymuşsan Yadribu, artıq Yadribu tənvin qəbul eləməyəcək, çünki vəzni nədir? Feil vəznidir. Və həmçinin ədl, feil bir haldan digər hala dəyişirsə və eyni mənanı ifadə söz bir haldan digər hala dəyişirsə, isim bir haldan digər hala dəyişirsə, eyni mənanı saxlayırsa, hə? O sözü nə deyirlər? O sözü deyirlər ki, o söz tənvin qəbul eləməyəcək. Ələmdirsə. Ələmdirsə. Hə, indi hamısını bir-bir açıqlayacaq. Və əmmə məl vəsfiyyəti fələ yücədu minhə illə vahidətun min thələti. Və hiyə ziyadətul əlifi və nuni. av vaznül fiili avlə ədli. Deməli, sözün ələm olaraq, bu 6 şərtdən, hə, 6 şərtdən hamısını qəbul edərkən tənvin qəbul eləməyi başa düşdük. Amma ki, söz sifət olarsa, gərək onda 6 şərtdən 3 şərti özündə cəm eləsin. Yəni ki, bir sifət kimi bu 3 dənə şərti qəbul eləyənlər tənvini qəbul eləmirlər. Məsələn, ziyadə əlif nun olsun, sifətin sonu əlif nun olsun, hə? Və yaxud da sifət feil vəznli olsun, məsələn, afdalu. Hə? Afdalu. Afdalu nə olsun? Sifət olsun. Hə? Afdalu. Və yaxud da ki, vəzn avil adli olsun. Və yaxud da adli olsun. Deməlidir ki, fəmithəlül ələmiyyəti mə'tənifi qadın cinsində, hə? Bir qeyri əlif. Əlifsiz qadın cinsində olan ələmlərə misal Fatimətu və Zeynəbu və Həmzətu. Hə? Həmzətu. Deməli, burada iki dənə ləfzən, yəni iki cür biz təhqiq eləyə bilərdik ki, burada bu illə, hə, yəni qadın cinsi, bir qeyri əlif, yəni sözün qadın cinsində olmağı, biz onu iki dənə illə ilə nə eləyə bilərdik? Təyin eləyə bilərdik. Birinci illə, necə ki, dərsin əvvəlində dedi, ilkin səhifədə, dedi ki, ləfzi olsun, məsələn, Fatimətu sözü həm ləfzən, yəni təmər butasıyla, qadın cinsinə dəlalət edir, həm də ki, mənəvi cəhətdən ki, bu qadın adıdır. Hə? Zeynəb sözü ləfzən dəlalət edəmir, dəlalət etmir qadın cinsinə. Lakin mənəvi cəhətdən qız adıdır. Amma Həmzə sözü, görürsünüz, Abdülhamid Muhiddin necə gətirib, 3 dənə misal. Amma Həmzə sözü mənəvi cəhətdən kişi adıdır, lakin ləfzi cəhətdən qadın cinsinə dəlalət edir. Aydındır? Aydındır? Məsələn, xalifətun. Xalifə sözü ləfzən qadın cinsindədir. Mənaca kişi cinsindədir. Aydındır? Ha. Və misalul aləmiyyə deyən. Məsələn, desək ki, bintun. Hə? Bintun. Mənəvi cəhətdən qadın cinsinə dəlalət edir. Düzdür? Ləfzi cəhətdən yox. Bintun tənvini qəbul eləyir, eləmir. Bəs, axı dedi ki, tənis bir qeyri əlif olsun, yəni əlifsiz də xo bintun sözü. Nə üçün əlifi qəbul eləyir? Nə üçün tənvini qəbul eləyir? Hə? Çünki ələmiyyə yoxdur. Bint ələm deyil. Aydındır? Bintun sözü nəyə görə? Bintun sözü deyir ki, deməli, tənis olsun, tənis olsun, bir qeyri əlif. Əlif olmadan, yəni əlifi olmadan, qadın cinsini bildirən sözlər olsun. Hə? Yox, əlif sözün sonuna qoşulmuş əlif. Sözün sonuna qoşulmuş əlif. Məsələn, Leylə. Leylə, məsələn. Aydındır? Hə. Bu cür əlif olmasın sözün sonunda və o əlifsiz qadın cinsini bildirsin. Məsələn, Fatimətu təmərbuta ilə bildirir və mənəvi cəhətdən bildirir. Zeynəb mənəvi cəhətdən bildirir. Hə? Həmzə ləfzi cəhətdən bildirir. Hə, lakin bintun, mən deyirəm, ummun. Ummun mənəvi cəhətdən qadın cinsini bildirir. Hə? İndi o tənvini bəs niyə qəbul eləyib? Axı qadın cinsini bildirir, özü əlifsizdir tənvini. Ha, dedik ki, söz gərək. O söz ki, qadın cinsini bildirir. Düzdür, əlifsizdir, amma ki, o söz gərək ələm olsun. Yəni, xüsusi isim olsun. Ummun və bintun sözləri isə ələm deyirlər. Aydındır? Hə. Və misalul aləmiyyə ma'al acməti. Ha'ul ma'al acməti. Ələm əcəm sözləri. Ələm əcəm sözləri. Ələm illə də ha, o yəni ki çaşdırmayın. İdrisu. İdrisun olmaz. İdrisu. İdris ələmdi. İdris ələmdi. Yaqubu. İbrahimu. Şeyx Hüseymin deməli, Acurumiyan şərhində deyir ki, o ələm adları ki, hansılar ki, əcəmdilər, onlar deməli, tənvini qəbul eləmirlər. O ələm adlar hansılar ki, əcəm adlarıdır, tənvin qəbul eləmirlər. Lakin şərt var. Şərt odur ki, Şeyx Hüseymin deyir ki, söz 3 hərfdən çox olsun. Söz 3 hərfdən çox olsun. Əgər deyir, söz deyir 3 hərf olarsa və ortası deyir sükunlu olarsa, fə innəhu deyir yansarifu. O deyir, onda deyir nə olur? Tənvini qəbul edir. Ha. Ona görə də şərt həmçinin dedik ki, burada ələmiyyə olsun, yəni xüsusi isim olsun bu əcəm adı, üstəlik gərək nə olsun? 3 söz, 3 hərf olmasın. 3 hərf və ortası sükunlu olmasın. Əgər ortası sükunlu olarsa, 3 hərf olarsa, onda hallanacaqlar. Məsələn, Nuhun, Adun, Lutin və s. adlar. Hansı ki, bunlar Quran-ı Kərimdə varid olublar, peyğəmbərlərin adlarıdır. Sonra deyir ki, o mitalul aləmiyyəti ma'at tərkibi, yəni tərkib hansı tərkib? Tərkib əl-məzci. Tərkib əl-məzci. Çünki tərkib əl-isnədi şərt idi kəlamda, tərkib əl-isnədi şərt idi kəlamda ki, o tərkib əl-isnədi mübtədə xəbərdən və yaxud da feil faildən təşkil olunur. Ha, kəlamın şərti idi. Çünki kəlama başqa adla nəfçilər nə deyirlər? Deyirlər cümlə. Ha, tərkib idafi idi ikinci tərkib. Tərkib idafidəki mudaf mudafiləkdən təşkil olunur. Ha, üçüncü tərkib də bizim burada həmin o misəl-ü ələmiyyəti mənə tərkib-ül məzci, yəni tərkib-ül məzci üçüncü tərkibimizdir. Və orada da ki, şərt dedik ki, nə idi? Əntə ətiyə bi kəlimətəyni. Ha, təcəaləhümə kəlimətən vahidətən. İki dən kəlimə gəlsin və o kəlimə nə olsun? Bir kəlməni ifadə eləsin. Yəni, bir kəlmənin mənasını versin. Və misallar yazıbdır. Mə'di yəkribu, bə'lə bəqqu, qadı xanu, buzur cəmihru, ramə hurmuzu və s. bu kimi adlar. Və misalul aləmiyyəti ma ziyadətil əlifi və nuni, demək, aləmiyyə yenə söz xüsusi isim olsun, həmçinin sözün sonu nə olsun? Əlif və nunla olsun. Məsələn, mərvanu xüsusi isimdir, yəni ad bildirir, həmçinin sonunda əlif nun var, deməli, tənvini qəbul eləməyəcək. Və üthmanu və qatafanu və affanu və səhbanu və sufiyanu və imranu və qahtanu və adnanu. Aydın da sözlərin hamısı nə olub? Sonu əlif nunla qurtarıb bu isimlərin. Ələmdilər. Buna görə də nəyiniblər? Tənvini qəbul eləmirlər. Və misəlül ələmiyyəti mə vəznil fi'li əhmədu yaşkuru. Yəni, insan adıdır yaşkuru. Ələmdə, hə? Əhməd necə ki, insan adıdır. Yaşkuru, məsəl üçün, həmçinin yəzidu, həmçinin insan adıdır. Deməli, iki dənə səbəb var. Birincisi nədir? Ələmiyyə, yəni xüsusi isim olmağı onun. İkincisi də ki, bu sözün ismin nədir? Feil vəzinindən götürülməsidir. Təqlibu və tədmuru. Və mitəlül ələmiyyəti məal ədli. Ədl dedik ki, bir söz, bir sözdür. Yəni ki, mənasını saxlayır, lakin nəyir formasını dəyişir o. Məsələn, Umaru və Zufəru və Qutəmu və Hubəlu və s. Deməli, Umar sözünün əsli deyirlər ki, Umaru mədulun an Amir. Mədulun an Amir. Yəni ki, ədl eləyib çevrilibdir. Nədən? Çevrilibdir Amirdən. Və digər bu cür. Məsələn, Uxaru deyilə mədulun an əxar. Məthnə mədulun an ithnin və ithnin. Ruba, məsəl üçün, mədulun an arba və arba. Və beləncinə sözlər də hansı ki dəyişirlər, yəni ki, iki formada varid olubdur, lakin mənaları eynidir. Və misəlu, misəlul vasfiyyə. Deməli, ələmiyyədən qurtardıq. Ələmiyyədə 6 dənə şərtin hamısı var idi ki, 6 şərt, tənis bi qeyri əlif, ha? O isim ki, tənis bi qeyri əlifdir, yəni əlifi, qadın cinsini bildirən əlifi yoxdur onun, xüsusi isimdirsə, deməli, tənvin qəbul eləməyəcək, ha? Əcəm sözüdürsə, ələmdirsə həmçinin, amma dedik şərt ki, orta suskunlu olsun 3 hərfdən, orta suskunlu və 3 hərfdən, orta suskunlu olmasın və 3 hərfdən artıq olsun. Sonra dedi ki, tərkib məzci olsun və həmçə ələmdirsə tərkib məzci. Sonra dedi ki, ziyadə əlif nun olsun. Sonra dedi ki, vaznı fel, sonra dedi ədil. Amma sifətdə bu 6 şərtdən 3-ün qəbul edir. Ziyadə əlif nun, misalul vasfiyyəti, mə ziyadətil əlifi və nuni. Rəyyanu, şəbənu, şəbənu və yəqdanu. Yəqdanu. Bu sözlər üçü də nədir? Sifətdirlər. Sifət olmağına yanaşı sözlərin axırı da əlif nunla qurtarıbdır. Və bu da onların tənvini qəbul eləməklərinə nədir? Maniyədir. Və misalul vasfiyyəti, yəni misalı sifətlərin vaznil fəili. O sifətlərdir ki, sifətin sözlərinin quruluşu, düzümü feil vəznindən götürülübdür. Məsələn, əkramu və əfdalu və əcməlu. Bunlar sifətdir, sifətlərdir, əsli feil vəznidir. Sifətlərdir, əsli feil vəznindən götürülübdür, lakin sifəti bildirirlər. Aydındır. Və misalul vasfiyyəti mələ ədli. Bu misalul vasfiyyə mələ ədli məthnə və thuləthu və rubağu və uxaru. Aydındır. Thuləthu dedi ki, məthnə götürülübdür. 2-2, yəni məədul ən 2 və 2, thuləthu məədul ən 3 və 3, rubağ məədulun ən 4 və 4, həmçinin uxaru məədulun ən axır. Allahu ələm. Aydın da bura qədər. Sonra deyir ki, əmmələ illətəni təqumu kullu vahidətin minhümə məqaməl illətəyni fəhümə siqatu müntəhə əl-cümu'i və əlifu التأنيث المكسورة تأنيث المكسورة أو الممدودة. Deməli deyir ki, sonra o illələr ki, amma illətən illətən təqumu kullu vahidətin minhümə məqam ilə illətəyini fəhümə. O illələr ki, nəyir? İki illə, yəni iki dənə sözlərdir. İlləliləri onların nədir? Birincisinin illəsi odur ki, siqatü müntəhə əl-cümudur. Hə? Siqa müntəhəl cümə. Yəni, burada bu iki illəni yuxarıda keçən iki illəni burada bircə dənə illəlik. Yəni ki, məsələn, o sözün siqa müntəhəl cümə. Yəni, ikisini bu əvəz eləyir biri ilə. Hə? Aydındır. Hansı iki illədir? Amma, yəni, vasfiyyə və ziyad əlif bunun məsəl üçün. Məsəl üçün, ələmiyyə məli öcümə. Orada iki dənə illə vəriydən, sözün ələm olmağı və əcəm söz olmağı, məsəl üçün. Hə? Burada artıq deyir ki, o iki illəni deyir, nəyir? Bir illə vəz eləyir. Bir illə vəz eləyir. Yəni ki, burada da ki, iki dənə söhbət iki dənədən gedəcək. Siqa müntəhə əl-cümu və əlif tənis məqsura. Aydındır. Amma illətəni deyəndə siqa müntəhə əl-cümu və əlif tənis əl-məqsura əvəl məmdudə gedir. Təqumu kullu vahidəti minhum məqam ilə illətəyin. İllətəyin artıq gəldi o, və yaxud ki, ələmiyyə mə tənis bi qeyr əliyif, və yaxud da ələmiyyə mə öcmə olaraq. Deməli, siqə müntəhə əl-cümu nədir? Siqə müntəhə əl-cümu bütün o cəmu təqsirlərə deyilir ki, hansı ki məfəil, məfəilu və məfəilu vəznində olur. O sınıq cəmlər ki, məfəil və məfəilu modelində olur, vəznində olur, siğəsində olur. Onlara deyirlər nə? Siğatu müntəhəl cümu'i. Müntəhəl cümu'i. Deyək, və əlif tənis əl-məqsura əl-məmduda, məqsura aydındır. Və əlifu tənis əl-məqsura, yəni ki, ya şəkilində yazılan əlif, əl-məmduda. Məmduda, yəni ki, əlifin özü nədir? Tavu ilədir, yəni. Əvəl tavu ilə. Tavu ilə. Yaxşı dedi ki, deyək tavu ilə. Yəni, məqsura, o birisi tavu ilədir. Amma ikisinə bir yerdə tavu ilə məqsuraya nə demək olar? Məmdu da demək olar. Çünki məqsuranın özü də yenə də məddi. Deyir ki, əmmə siğətü müntəhə əl-cümu fədabituhə, qaydası onun necədir? Siğə forması deməkdir. Dabituhə qaydası onun ən yəkunəl ismu cəmə təksirin. Aydındır. Siğə-i müntəhə əl-cümunun qaydası odur ki, söz olsun cəm təksir. Cəm-i təksir. Və qəd vəqə bədə əlifi təksirəhu hərfəni. Vəqəd vəqə bədə əlifin təksirəhu hərfəni. Deməli, deyir ki, əlifdən sonra sınsın o. Təksir burada sınmaq lüğəti mənada işlənir. Burada kəsrədən məqsəd getmir. Sınsın o əlifdən sonra, sınsın əlifdən sonra iki hərf var, iki hərflə. Məsələn, əlifdən sonra məfəil, məfəil, aydındır. Məfəil, iki dənə hərf vasitəsilə nə oldu? Ortadan bölündü elə bir söz. Məfəilə, məfəilu, həmçinin yenə də əlifdən sonra üç dənə hərf gəldi, lakin nə oldu? Sındı söz elə bir ki, ortadan. Nəhu məsəcidə və mənəbirə və əfadilə və əməcidə və əməthilə və s. Əv sələsətü əhruf. Və yaxud da deyir ki, o əlifdən sonra nə olsun? Sınma üç hərflə olsun. Yəni, sınma dedikdə hətta kəsrəni də götürmək olar. Çünki əlifdən sonra gələn söz kəsrəli gəlir. Məsələ üçün yazıb ki, üç hərflə. Ortası da ki, deyir, həmin hərflərin üç hərfin sükunludur. Yəni ki, orada mədiyə gəlir. Mədiyə də hərəkəsizdir deyə nə olur? Sükunlu olur. Nəhu məfətihü. Asafiru. Sükun, yəni hərəkəsiz, hərəkəsizdir deyə, hərəkəsi yox deyə yədə, ona görə sükunludur. Yəni, təynən hə, məfətihu. Təynən hə hərfin ortasında yə hərfdir, aydındır. Və yə hərfin hərəkəsi yoxdur. O da deyir ki, iki, üç hərfdən, üç hərfin ortancı hərfi nə olsun, sükunlu olsun. Yəni, hərəkəsizlik sükunluq deməkdir. Sözünün hərəkəsi yoxdursa, deməli, o sükunludur. Asafiru və qanadilu. Deməli, və əmmə, deməli, sözlər bu cür olursa. O, birinci dedik ki, bu qaydadır. Deməli, cəm-i təksirdirsə, məfəil, məfəil və yaxud da məfəilu modelindədirsə, nə olur? Tənvin qəbul eləmir. Buna deyirlər, bu cür modellərə də deyirlər, siğə müntəhə əl-cümu. Aydındır, məfəilu, məfəilu. Modeli sözlərə deyirlər, nə siğə müntəhəl-cümu, bu cür isimlər tənvini qəbul eləmir. Və əmmə əlifu, əlifu tə'nithi, əl-məqsurati, fənəhu hüblə, və qusva, və dünyə, və dəvə. Və əmmə əlifu tə'nithi, əl-məmdudəti, fənəhu həmrəu, və dəcəu. Və həsnə-u, və beydə-u, və kəhlə-u, və nəfiqə-u, və üləmə-u. Deməli, deyir ki, o sözlər ki, o isimlər ki, əlif maqsura ilə qutarıbdır, hansı ki, qadın cinsini bildirir. Məsələn, hüblə, qusva, aydındır, o sözlər nə olmur? Tənvini qəbul eləmir. Həmçinin deyir ki, o sözlər ki, əlif tənithlə qurtarıbdır. Lakin əlif əlifdəki nədir? Məmdud əlifdir. Məsələn, həmrəu, və dəcəu. Bu sözlər də nə edir? Deyir ki, tənvini qəbul eləmirlər. Yəni illəlik burada bir dənə illədir. İllə bir dənədir. Əlif tənis əl-məqsura, həmçinin illə obüsündə nədir? İllə bir dənədir. Əlif tənis əl-məmdudə. Aydındır. Tənvin qəbul eləməmək illəsi bir dənədir. Fəkullu mə zəkarnəhu min hədihil əsmai və kəzə mə əşbəhəhə lə yəcuzu tənvinuhu tənvinuhu və sarfuhu və yuxfadu bil fəthəti niyəbətən ənil kəsrəti nəhvu sallallahu alə İbrahimə xalilihi. Aydındır. Sallallahu alə İbrahimə deyilmədə alə İbrahimin. İbrahimin olsa nədir? Xatadır. Və nəhvü radiyallahu an Umara, əmiril müminine, an Umara, an Umarin yox. Fəkullu min İbrahimə və Umara məxfudun. لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. والمانع من صرف إبراهيم العلامية، إبراهيم سوزن ولا عجمة، إبراهيم سوزن صرف من صرف يعني كي من قبول التنوين، تنويني قبول الأمانة، إبراهيم سوزن ما نشليه إليان نادي ما نشليه إليان العلامية إلا أمبري ألمدو، يعني إبراهيم سوزن خصوصي اسمدي، والعجمة يعني همشنين أجام سوز يعني غير عرب سوزن. والمانع من صرف عمر، عمر سوزن تنويني قبول الأمانة ما نشليه تورد النادي العلامية Ömer sözünün hususi isim olmağı ve adil. Həmçinin nədir? Adil. Adil deməli səbəbdir ki, Ömer sözün olsun, tənvini qəbul eləməsin. Və qıs alə zəlikəl bəqi. Yəni qeyri sözlərdə, qeyri şərtlərdə orada deyir ki, nə qiyas elə, mübahisə elə bu minvalla. Biz kəstə qəbul edəməni Demək bu sözlərin deyir ki, kəsrənin qəbul eləməyinə səbəb nədir? Bu sözlərin kəsrənin qəbul eləməməklərinə səbəb odur ki, bu sözlər feilə oxşuyurlar. Çoxları da feil modellərlə götürülübdür. Qeyd elə. Bu sözlər feillərə oxşuyurlar. Ona görə də gördün ki, çox sözlər nədir? Feillərə oxşadığına görə səbəblərdən biri odur ki, feilə oxşuyurlar. Və feil nə tənvinli olur? Ha? Feil tənvinli olmur, çünki tənvin ismin əlamətidir və həmçinin feil nə olmur? Feil kəsrəli olmur. Kəsrə də nədir? İsmin əlamətlərindəndir. Və yəştəritu li xafdil ismi ləzi lə yansarifu bil fəthəti ən yəkuna xaliyən min əl və əllə yudafə ilə ismin bə'dəhu. Fə in iqtərana bi əl əv udifə خفض بالكسرة نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد نحو مررت بحسناء قريش deməli o axırıncı 2 dənə modeldən danışır siğədə deməli o sözlər kəsrə qəbul eləmirlərdir və yəştəritu li xafdil ismi əllədi lə yansarifu bil fəthəti deməli deyir ki kəsrələnməyi üçün şərtdir ki deyir ki nə olsun o sözlər ki orada fətə olsun kəsrənin yerinə şərtdir ki nə olsun əlsiz olsun əl artıqılsız olsun və həmçinin özündən sonra ismə izafət olunmasın yəni bu sözlər biz dərsimizin mövzusu nə idi Niyabətil fəthəti anil kəsrəti Fəthənin kəsrənin yerinin olmağı Yəni ki, kəsrə özü öz yerində dayanacaq Yəni onun yerinə artıq fəthə olmayacaq Deyilməyəcək ki, təhlildə Məsələn, məxfudun bil fəthəti niyabətən anil kəsrə Belə deyilməyəcək Deyəcək ki, məsəl üçün məxfudun Yəni məcrurun bil kəsrəti, zahirəti O vaxt ki bu sözlər o vaxt ki bu sözlərdə əl artikli olacaq. Əgər əl artikli olarsa, necə ki misal gətirib, "Bu antum aqifuna fil masacid." Fi hərfi cərdir. Əl məsacidi nədir? Məcrurun ismun məcrurun, bi fi. Fi ilə məcrur olub. Və aləmətu cərrihi əl-kəsratu zahirə. Əl-kəsratu əz-zahiratu. Lakin əl artikli olmasaydı deyiləcəydi nə? Fi məsəcidə Fi məsəcidə Və təhlil eləyəndə deyəcəkdir Fi harfı cərdir Məsəcidə nədir? İsmun Məcrurun İsmun məcrurun Və aləmətü cərrihi Əl-fəthətü Niyabətən anil kəsrəti Aydındır Lakin əl artıqlı qoşuldu deyə Bu qaydan oldu, pozuldu Yəni kəsrə öz yerinə gəldi Həmçinin deyir ki, izafət olmasın İzafət olar sözündən sonraki sözə nə olacaq? Onda artıq kəsrələnəcək. Artıq fətə kəsrəni əvəz eləməyəcək. Məsələn, marartu bi həsnəi qureyşin. Aydındır. Həsnə sözü ilə qureyş sözü nə olub? İzafət olunubdur. Ona görə də həsnə sözü nə olub? Kəsrələnibdir.